aku wis ngaku salah, kondo sanyatane soko ati ramong ono lambe. Keni sing ning ati enggal disirami, yo ben adem koyo dek wingi. Mbok wis ojo sujono, ojo nyiksa raga, tresno kuwi mesti ana godha. Mawa sing ning dada enggal dileremno, ya ben tentrem kaya dek semono. Ronce-ronce melati penange lawe, pupus klopo singilingki. Nanti tua aku isih tresno kowe, natyan ana kudu sepira ake. Aku wis ngaku salah, kondo saknyatane soko ati ramong ono lambe. Geni seneng ati enggal disirami, ya ben adem koyo dek wingi. Ronce-ronce melati penange lawe, pupus klopo singilingke. Nanti tua aku isih tresno kowe, yana kudu sepira ake. Ronce-ronce melati penange lawe, pupus klopo singilingke. Nanti tua aku isih tresno kowe, senajan ana kudu sepira akeh.